ูชาบุคคลผู้ควรบูชาเมื่อเราเลิกคบคนพาลคบแต่บัณฑิตเรามาสร้างหลักใจบูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาคนที่ควรบูชาอันดับแรกคือบิดามารดาเมื่อเรามีความเคารพบูชาบิดามารดาของเรามันเป็นหลักใจคล้ายๆกับว่าเราอยู่ไม่ห่างจากพ่อแม่ไม่ห่างจากบิดามารดาบิดามารดาย่อมคอยคุ้มครองป้องกันบุตรธิดาของตนไม่ให้เกิดความเสียหายหรือประพฤติไม่ดีไม่งามเมื่อเราอยู่ใกล้ท่านเราก็ได้ที่พึ่งได้หลักใจเช่นเดียวกันกับลูกช้างน้อยอยู่ในป่าลูกช้างน้อยตัวมันไม่ห่างพ่อห่างแม่มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดอันตรายได้ถ้ามันเผลอห่างพ่อห่างแม่มันไปพอมันรู้ว่าจะเกิดอันตรายมันร้องขึ้นพ่อแม่มันรีบวิ่งไปช่วยลูกคนเรานี่ก็เหมือนกันบิดามารดานอกจากจะปกป้องคุ้มครองบุตรไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่ดีไม่งามแล้วท่านยังช่วยเลี้ยงดูให้วิชาความรู้ให้ทรัพย์สมบัติเพราะอาศัยท่านมีคุณงามความดีกับบุตรธิดาอย่างที่กล่าวมานี้การประทุษร้ายต่อบิดามารดาอย่างน้อยแม้แต่เพียงทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจก็ถือว่าเป็นบาปเป็นอนันตริยกรรมการฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมจะฆ่าด้วยสัตราอาวุธฆ่าด้วยมือเปล่าๆฆ่าด้วยการทรมานจิตใจให้ท่านได้รับความทุกข์เศร้าทุกข์โศกเสียอกเสียใจเพราะความประพฤติของเราบางทีอาจจะตรอมใจตายก็ถือว่าเป็นการฆ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังการที่เราจะเอาดีกับบิดามารดามาตาปิตุอุปัฏฐานังอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดาเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดมาตาเปติพลังชันตุงการเลี้ยงดูบิดามารดาก็ดีกุเลเชถาปัญจายินังการเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลก็ดีอันนี้เป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นยอดคนเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นพระอินทร์อินทร์แปลว่าจอมหรือยอดเมื่อผู้มาประพฤติดังที่กล่าวมาได้ชื่อว่าเป็นยอดคนเป็นจอมคนเป็นพระอินทร์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าดำรงยึดมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติอันนี้ชั่วชีวิตในเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์บนสวงสวรรค์อันนี้คืออานิสงส์การเลี้ยงดูบิดามารดาก็ดีการเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงสกุลก็ดีเป็นการเชิดชูวงสกุลเป็นการรักษาวงสกุลไว้ไม่ให้เสื่อมเพราะเมื่อเรามีความเคารพบูชาบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราเราก็พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราเช่นท่านเป็นห่วงวงสกุลกลัวว่าวงสกุลจะเสื่อมเราก็ประพฤติตนให้เป็นผู้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกในเมื่อได้ทรัพย์มรดกจากบิดามารดาเรารักษาเอาไว้ให้คงที่หรือสร้างเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นวงสกุลของเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองไม่เคยมีลูกต่างสกุลไปทำลายวงสกุลของคนอื่นให้เสื่อมมีแต่ลูกหลานในวงสกุลของเรานั่นแหละจะเป็นผู้ทำลายวงศ์สกุลของเรา